Dient Brussel Amerikaanse belangen? Of we nu kijken naar de aanpak van de oorlogssituatie, de migratie of de energiecrisis, we zien dat de acties van de Europese besluitvormers de Amerikaanse globalisten dienen, in plaats die van de belangen van de Europeanen. In haar serie van artikelen probeert V4NA te achterhalen wat erachter zit. We onderzochten de achtergrond van degenen in de EU-regering, de commissarissen van de Europese Unie-commissie en dat werd voor iedereen duidelijk, soms met slechts een kort onderzoek, dat ze lid zijn van het globalistische netwerk van George Soros. Het verleden van de voorzitter van de Europese Commissie omvat een intrinsieke band met de Amerikaanse oligarch, zoals die van Duitsland minister van Defensie Ursula von der Leyen diende in dezelfde organisatie de adviesraad van de Münchense Veiligheidsconferentie als Alexander Soros, de troonopvolger van zijn vader Open Society Network. Hoewel mevrouw von der Leyen niet langer een lid is van deze adviesraad, het is bovendien vermeldenswaard dat Alexander Soros beschikt over een aantal illustere links-liberale leden zoals David Miliband, president van IRSE, een internationale organisatie die migranten helpt, of Radoslaw Sikorski, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Polen. De vrouw van meneer Sikorski, Anna Applebaum, is een echte vertegenwoordiger van de Amerikaanse belangen van beleggers. Het is het vermeldenswaard dat de historicus van het Pools afkomst, ook aanwezig is in de adviesraad van Action for Democracy, een pseudo-NGO betrokken bij Hongaars Links, een illegaal buitenlands financieringsschandaal. Terugkerend naar het hoofd van de Europese Commissie, een afbeelding portretteert haar in 2012 als de Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken in informele gesprekken met George Soros en een andere investeerder, Nicola Berggruen, ging een viraal kort nadat het werd ingenomen. Je vraagt je af waar de discussies over gingen. Frans Timmermans is een vriend van George Soros, kijkend naar de andere leden van de Europese Commissie, zoals als eerste vicevoorzitter Frans Timmermans bestaat het vermoeden dat de Europese Commissie volledig gebonden is aan de Amerikaanse globalistische krachten wordt zelfs nog sterker. De heer Timmermans doet geen, enkele, moeite om zijn affiniteit te verbergen voor de heer Soros en zijn concepten van een open samenleving. In een eerder interview noemde hij de miljardair zijn vriend. Als een van de EU-leiders met wie de globalistische magnaat het vaakst heeft vergaderd de afgelopen jaren sprak de heer Timmermans zijn waardering uit voor de heer Soros. Soros heeft herhaaldelijk de speculanten van de VS verdedigd. Dit is wat de Europese Commissie First President een paar jaar geleden over hem zei, ik twijfel er niet aan dat hij zich er oprecht en oprecht voor inzet vrijheid, democratie en een open samenleving die gelijkheid garandeert rechten voor haar burgers. Ik heb deze toezegging zelf gedeeld gedurende mijn hele professionele carrière, en ik zal dit volhouden tot mijn laatste adem. De heer Timmermans en zijn directe collega's hielden er meerdere ontmoetingen met de organisaties van George Soros op na, bijvoorbeeld met het European Policy Center, EPC, of met AFAS, en met vertegenwoordigers van het Open Society European Policy Institute, OSPI, meldde het nieuwsportaal Contra in een eerder artikel.